بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني بريزو سنجين كتاب يعني خوشويست خوشحال وبختورين بيتان دقي نواب وبيشكش كردني القيش ترل زنجيري بيرو بروا لديدقاي قرآن وفرمودا شرح رافي نامل كوبرتوشي كم ثلاثة الأصول وأدلتها وانو القي حفدهم كبيشش يكاني أو دانر بريزي كدو بيشش نسيو سيامش يعني اشتمايتي بيجيني لبيشش يكاني ثلاثة الأصول يكم يعني كتوار مسألة بو العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه رافو شرح مانكرت وقيشتي نسر اوي سي مسألة دي فرموي واجبو بيويستا لسر همو تاكي چي مسلمان برقزي نيرو ميوا شارزاي بي بيزاني درسو واني بخيني لسري اويش مسألة وبابتي يكم قتي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أوجر بن سينو مسالي دوام لو سي مسالي نيتر دقين سري أو ركب بشتواني خواي رب العالمين وشرح رافي دكين أوشيان أويا الثانية واتمسالي دوام لو سي مسالي ني كواجبو بيويستا همو تاكيش مسلمان بنيرومي شارزاي بي وبيزاني وفيري بي ودرسواني لسر بخويني. أويش أويا مسألة دوام أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن آية 18. واتا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته براستي خوارازينيا هيتش كسوشتيشي لبرستشو عبادت دابو بكريتا شريكها وبش أو كسوشتا لا ملك مقرب أقر فريشتي زور نزيشي خواش بينابي ولا نبي مرسل أقر بيغمبري روانا كراويش بي هرنابي بكرينا شريكها وبش لقر خواي پروردگار بناب خوا. والدليل بلقشبو أوقسانا فرمودي خواي برزا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. براستي وبيقمان مساجد جمع كوي مسجديا مسجدي جواتا مالي خواي ومزقوت مزقوتا كان هي خواي وخوا خاونيانا جا كوابي هيت كسيك هاوار مكو بانجي مكا هيت كسو شتيشي لقر خواي رب العالمين وهاناي مببر لبري مباريو أحدا چونك لدواي لاي هاتيا لايكش ناهيا كواتا قاعدة وبنشيني نحوي مان هيا كدلي هر نكيريك أحد نكيريا هر نكيريك كمعرفة نبي لدواي نفي يعني نهي بي او کاتی فایده و سودی عامیت و گشتی دگره کواته کخوا فرموی فلا تدعو مع الله احدا او نکیره که احدا لدو فلای هاتیا کواته خوا قدغمان دکاده فرمی هاوارو پارانوو هانا بردنبری هیچ کسو شته چی مکن احدا گشتی عامه او کسو شته دار بی برد بی بت بی جان لبر بی ریبازو برنامه بی مروف بی جنوکه بی هر کسو شتیک بی نابی هانای بی برو هاواری لیب کیو لبری بپاره و بی که شریکو هاو بش لگر خوای پروردگار بر ریزانو خوش ویستن وانو درسی او رومان اوه قطاب یعنی خوش ویست که شرکو هاو بشی شرکو هاو بشی براستی تاوانی چی یک جار مزنو گوره یا هیچ تاوانو مزنک هیچ تاوانو گناهک سری لیناده هیچ گناهو تاوانک نگه تا شرکو هاو بشی لروی مزنو گوره ای چون که براستی شرکو هاو بشی به هشتد لسر حرام دکه به همیشه ایدت بات دوزخ او کسانی شرکو هاو بشی بو خواب پیدا دکنو توبه لسر نکنو لیناگر رینو به تایبت شرکو هاو بشی گوره مروفکان همیشه ایده که لأگری دوزخ و جهنم او تخواد فرمه اینه من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنة و مأواه النار هر کسیک او کسا مروفیشی بی جنوکه بی او کسا جیان لبریک بی نیر بی یعن می بی لعشیرتو هر حوزیشی بی لهر گلونتویشی بی چکا من گوتمان صیغه عمومه هر کسی شرکو هاو بشی بو خوای پیدا بکا بدل نیایی و براستی خواه ده فرمه بهشتی خواه لسر حرام دکاو و شوین و منزلگای ده بیتا آگری دوزخ سورتی المائده آیتی 72 و لپاشان خواه تعالی ده فرمه و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما هر یک و هر کسی شرکو هاو بشی بو خوای پیدا بکا بختانه چی گوره کردو و گناه و تاوانه چی گوره و مزنی انزام دایو کردیتی اوشیان صورتی النساء آیتی 38 و خوای تعالی دفرمه لصورتی الانعام آیتی 88 با من روندکاتو شرکو هاو بشی همو عملو کردو کانی دی هر دوشین تو هر عملو کردو چی چاک بکی مادم شرکو هاو بشید با خوای انجام دا پنا بخوای رب العالمین عملو کردو کت هر دوشین تو ده فرمه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اگر شركوا هاو بشي بكن پیامبري محمد عليه الصلاة والسلام كارو كردو كاني كرديت يانو ديكن چاكش بي هر دو شيت وور ناجيره او جار كوابه پيويست ايما اگا داري خوم انبين چون كه شركوا هاو بشي گناه يكا اگر توبه تواوي لي نكي خواقتا و قد لیت خوش نبه امیدی لی خوشبونی خواد نبه اگر لسر توبه لی نکیو نگره ولی خواهی لسر او شرکو هاو بشیه بمری همو گناهو تاوانه کانی تر چند مزنو گورش به امیدو اگری وی هیا ببی توبه خواهی پروردگار لقیامت دالیت خوش به او عقیده و بیرو بروای اهلی سنه و جماعه بلام شرکو هاو بشی اگر لسری مردی و توبه لی نکرد بدل نیایی و خواهی پروردگار لیت خوش نابه او تده فرمه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء سورتی النساء آیتی 116 ده فرمه براستی خواه خوش نابه لشرکو هاو بشی بلام جگه لشرکو هاو بشی گناهو تاوانکانی تر که گچکترو نزمترن لشرکو هاو بشی اگر یوی هی خوای پروردگار لیت خوش به هر کسی خواه بیوی لی خوش ده به بلام شرکو هاو بشی خواه قطع و قد نای هوی لی خوش به مگر کسی که لجیانی دنیای ده توبه لیب که که واتا با بزانین شرکو هاو بشی تاوانه چی هنده گوره و مزنه و ظلم استمه که لخوتی ده که تاوانه که انجامی ده دی که لقمان علیه السلام ده فرمی تا رولو کرکی یا ابو نیه لا تشرک بالله رولکم نکی شرک و هاو بشی بو خوای انجام بده این الشرک لظلم عظیم چکا بزانه شرکو هاو بشی براستی بیگومان ظلم استمیش یک جار گورو مزنه کفر و شرک جاروه با مرادی فی یکن و جاری جوه لیک جدا دبنو اگر پیناسی تای با جدا هم بیو با پیکا و لیک رستی بین او تخوای تعالش دولمنده لهمو کفری و شرکیشی و قبولی ناکاتنو رازینی با شرک و کفر بای انجام بدره ده فرمه وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا تنها خواهی بپرستن شرکو هاو بشی بو خواهی انجام مدن هیچ شتیک مکن شریکو هاو بش بو خواهی پروردگار کواتا ایم بابزانین پیغمبر چی فرمو علیه الصلاة والسلام معاذ بو من دا جیره کل صحی بخاری تو مربوه بجماره 2856 ولا صحی مسلمش بجماره سی معاذ كري جبر رضي الله عنه دفرمي كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار دليمن لپشتي پیغمبري سوار بوبم عليه الصلاة والسلام لسر پشتي جويدريجه چي كأو جويدريجه ناوي يقال له عفير ناوي عفير بو هندق لميجونو سانو اواني او فرمو ديان جيرايتو دفرمون مقوقس ك سروچی قبطیه کام بو با دیاری بو پیغمبری علیه الصلاة والسلام دیاری نارد بو هنده چیش دلن نا هر هی پیغمبر بو علیه الصلاة والسلام والله اعلم اگر هلا ما نکرد بی جا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لسر پشتی او جوی دریجه سوار بو معاذیش لپشتی او بو دفرمه پیغمبر پی گوتم معاذ دفرمه رضی الله عنه دلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمو یا معاذ هل تدري حق الله على عباده آيته دزاني ما في خواي لسر بندكاني چيا وما حق العباد على الله وآية دزاني ما في بندكانيش لسر خواي چيا قلت الله ورسوله أعلم أول روشتي برزيها ولا برزكاني پیغمبري بو عليه الصلاة والسلام لخورا قسيان نكر ديا يكسر با ادب او فرموی خو او پیغمبري خو ای زاناتر نو د جانن قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ما في خوای لسر بندکان اویا بتاکو تنهایی بی پرستن هاو بشی بو انجام ندن هیچ کس شتیشی نکنه هاو بشو شریک لګر خوای وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا وما في بندكانش كخوال سرخوي داناوا اوه يكوا اگر شركو هاو بشيان بو خواي انجام ندا خواي پروردگار او كاتي عذاب يان نداتنو ليان خوش بي كواتا اگر هيس كسو شتيش يان نكر دا شريكو هاو بش لگر خواي خواش ليان خوش دبي او جار معاذ فرموي فقلتو يا رسول الله افلا ابشر به الناس بو فرمودو قساني تو مجد ندم خلچي قال لا تبشرهم فيتكلوا نخير مجدكان بيمدا چونكا جاروية تنبالي دكن دلن بس شرك ما النبي وعبادته اجتواب كين بس مانا رنگا كارا چاكا كاني تر اوي خيرو باشيا سنتكانا نيكنو جيبجينكن كواتا پیغمبرش علیه الصلاة والسلام رانی کرده و ما فی خواهی لسر بندکن و شریچی با پیدا نکن هیچ کسو شتیگ نکن شریکو او بشی خواهی بتاکو تنهایی خواهی بپرستن او در لصحی مسلم شاتیه بجماره 1715 ابو هریره ده فرمه پیغمبر فرموی صلی الله علیه وسلم ان الله یرضا لکم ثلاثا براستی خواه سیشتی با ایوه دانای و پی رازیه ويكره لكم ثلاثا وسيشتج للاي خواي نا پسندو خوانايه ورتي كرتو وليتو ريا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا جا اوي امام بس ما ماهر او برغي لفرمو دقي خواب بو ايوه رازيا كتنها بي پرستن شريكو هاو بشي بو پيدانكن هيتس كسو شتيك نكن شريكو هاو بشي خواي پروردگار بره زانو خوش شویستان هر کسی لسر شرکو هاو بشی بمری پیغمبر فرمویتی علیه الصلاة والسلام که لصحی مسلم دا هاتیا بجماره نواتو سه دا فرموی من ماتا لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هر يشك بمره او لرغزي نيرومي هر كسيك بي لهر عشيرة قلونا تويشي بي او كسا شرچي بو خواي پيدا نكرد بي وهيت كسي لگر خواي نكرد بي تشاريكو هاو بش دا چهت بهشت. و هر كسي چش بمره گوره ينگچكا هر كسو شتيشي كرد بيتا شريكو هاو بجل سر خواي پروردگار و لگر خواي پروردگار پنا بخواي او دا چهت دوزخ كواتر كسي شرچي انجام داو لسر شركة كي مرد شويني آگري دوزخ. ولا فرمو ديه چيتر كلا صحي مسلمات يوش بجمارا ستو پنجاو دو پیغمبر فرمو عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هر يك جيشت ديدار و خزمتي خواه هيت شركوها و بشي پيدا نكرد بي بو خواه هيت كسو شتيشي گوري انگچكي نكرد بي تشريكوها و بش لگر خواه ده چهت بهشت. ومن لقيه يشرك به دخل النار. هر يشيش بديدار و خزمتي خواه جيشت شركوها و بشي بو انجام دابي و مرد بي لسر او شركوها و بشي ده چهت دوزخ. كواتب بابزانين زور گوره تاوانی شرکو هاو بشی انجامی ندینو خومانی لی بگرینی نوا. او تا ابو ذر رجل فرمی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام اتانی جبریل علیه السلام فبشرنی انه من مات من امتک لا یشرک بالله شیئا دخل الجنة. هر یچک لأمتی تو دل جبرائيل مجدي بيدام پیغمبر ده فرمي عليه الصلاة والسلام جبرائيل هات لام مجدي بيدام فرموي مجدد ليبه اي محمد عليه الصلاة والسلام لأمتي تو هر كسيك وفاد بكاو بمره هيت كسو شتيشي نكرد بيت الشريكو او بش لگر خواي ده چهت بهشت. دل منيش قتم پیغمبر ده فرمي عليه الصلاة والسلام قال قلت وإن زنا وإن سرق اگر زناشی کرد به و اگر دزیشی کرد به قال و این زنا و این سرق. دل جبرائیل فرموی بله اگر زناشی کرد به اگر دزیشی کرد به جالیب کاندا او فرموده که لصحی بخاری و مسلمی هاتیا لصحیح بخاری دا بجمار 1237 لصحی مسلم دا بجمار 94 او اویده گینه کواب اگر هر کسی هر گناه و تاوانی چی گوره و مزنیش انجام ده مادام شرکو هاو بشی نبه بدل نیایه و الا خواه پروردگار اگر اویه لی خوش به ببه توبه. یعنی اگر کسکه زینای کرد به دزی کرد به لروالتی فرمودکه هندگ لزانه هنده فرمه او دردکوه کوا خواه پروردگار لی دبوره لی خوش ده به او اگره های او امیده باه به او روش کوا حکم حکم اسلام و شریعت اسلام نیه. اوانه زینایان کردوه دزیان کردوه گناهیان انجام داوه حد شرعیان دکوه تسر و کوتی تسر بابدل نیایه و بو فرموده و چندین فرموده تر مادم شرکوه و بشیان پیدا نکردی و اگر هشیان بو بی تو بی چی راستقینه بکن لهمو گناه و تاوانه کن امیدی اویان هبه خوای پروردگار لیان دبوره. کواتا لهموی گورتر اویا ایمه هول دین شريكو او بشي بو خواي پروردگار جل شأنه انجام ندين سكا شركو او بشي او براستي خوالي نابوري و لي خوش نابي. بابزاني شركو او بشي برزان لكي او پيدا بوا لبروي او ها بايخي پيدا دين سكا گناهي چي هنده مزنو گوريا و خطر و ترسناچي چي زوري هي بو مروفكان شركو او بشي. هندک لمیجونو سوزانایان دی سلمینن با بلگی صحیح و درستوا که لدوای نوح پیغمبری علا نبینا و علیه الصلاة والسلام لنیو قوم نوح شرکو او بشی پیدا بو انجام درایا که وای دجرنوا که مدکش صحیح دلین لوانه ابن جریری طبری رحمتي خوالي بي دفرمي محمدي كري بشار و اوش دفرمي ابو داود اوش دفرمي همام اوج د فرميل قتاديه و اوج ل عكريمه و اوج ل ابن عباس و رضي الله عنهما اواني دج رحمتي خوان ليبي دل فرموي كان بين نوح وادم 10 قرون لنيوان نوح پیغمبر و آدمی دسد هبوا او دسدانا دفرمي كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين هر هميان لسريك برنامو ريباسيبون لدوايا جياوازيان ها پيدابو او جرخواي پروردگار پیغمبراني مجددر و ترسينري بوروانا کردن او يعني كإمام حاكم لمستدركي جرايتيوا دفرمي الصحيحة لسر مرز وشرط بخاري ومسلمي وإمام ذهبيش إقراري كردوا ودفرمي الصحيحية كي راس فرموا وبيها قجل أسماء وصفات هنايتي او جار كواتا او ايدا قيني ك لباش او دقرنيوا او جار شركوها وبشي تواو بيدابو لناو قومي نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام أوشيان ك خواي تعالى دفرمي لسورة نوح آياتي بستسيو بستشوار دفرمي وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولباشانك خواي تعالى دفرمي نوح بيغمبر على نبينا وعليه الصلاة والسلام بتواوتي دعوه بانقوازي لقر كردن ريباز وريقاي توحيد وخوابه قرتني بينشاندان تنها خواي ببرستن هس كسو شتيشيتر او كسو شتهرچي بي نابي بي برستن لقر خواي پروردگار او جار اوانه وازيان نينا شركو او بشيكان يان هرده كرد وكافر بون بنوح پیغمبر على نبينا وعليه الصلاة والسلام او جار نوح پیغمبر دعاياً لدكاتن دفرمي وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا أي خوايا كسيان لسروا يزوي مهيلا لو كافراو بيبروا ومشركانا سنك أقر بيان هيليوا أوان بند راستقين كانتوش قمرادا كانوا دعوه بانقوازي اويان لقرده كان بچن شركو او بشيو كفر انجام بدن وكسي باشيشيان لينابه مگر كسي گناهكاري كافرو ببرواب كواتا خواي تعالج دعاياكي نوحي قبول كردو او بو طوفاني نوحاتو خواي تعالى طولي لسان نوا جا اويا كلا صحيح بخاريش دا هاتوا لتفسيري او آياتي كبجمارة 4920 لا تفسير كردنا كيدا دفرمي ابن عباس دجيرتوا دفرمي درباري او ود سواع يغوث دفرميتن ابن عباس ويعوق نصر دفرمي هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح او ناوي بياواني شي تشاكا كاربوينا لقوم نوح فلما هلكوا لدواي اوي اوانا لناو تشونوا وفاتيان كرد اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم ضل شيطان وحي لهنا قلت يا وانا بيا يباش بوينا باوينيان لبرشاوتان رجنبي توب تواوتي لدواي اوي اوان مردن لو كورو مجلساني دانشتينا شوين وينيان بچشنو و بردی داده تاشن یان لهرشتی چی بی لوینی وان دای بنین او جرناوی اوان یان لبنین و سموها بی اسمائهم ففعلو اوانش وایان کردو او ناوانه یان لینانو بتکان یان داتاشی فلم تعبد حتى اذا هلك اولائك جا او بتو وینانی داتاش رابون لسر وینی او ناوی پیاوا صالحو شاكا كاني قوم نوح كوا وفاتيان كردبو نبر استران ابن عباس دفرمي حتى او جيلو وشيال لناو شونو وفاتيان كرد او زال باشوان وتنسخ العلم عبدت علم لناو يان نما جاهل ما نوا سنكا شركو هاو بشي وقناهو تاوانا كان هموي لجهل ونفامي وبعلمية ودست بيدكاتن او جار پرستران لدواي جيلو نوا كاني تر كهاتن او ابو بت پرستی لو کاتیا و بتواوتی پرستاندو دستی پیکردو سروی زوی داگرتو و پیدابو شیطان اوها وحیلو خلق کهیناو گمرای کردن جالبر و کات من بدستو نما لالقیدا به بپشتیوانی خوای رب العالمین جورو نوعکان شرک او بشی و هندگ لنمونکان جل سری دینین او لسری دروینو رونی دکینوا سونکا بابته چی گرینگو پیوسته همو تاک کان من لین شارزابین خوای بتاکو تنهایی بلکو بپرستینو شرکو هاو بشی بو انجام ندین جا او اساسو بنرتو مسئله دوام لسه مسئله کی او دا زانای برز فرمی بایخی پیبدن او توحید الوهیه براستی خوای بتاکو تنها بپرستین شرکو هاو بشی بو انجام ندین جا لیرکان دا کاتمان بدستو نمو اوی راستو دروز بوا بدل نیعیه و لخوای پروردگاره و بوا و اوی هلو کمو کرتی بوا لشیطانی ابلیسو و لمنی خوان گناها لبرخوای دا پاره مولیم ببوری اوی برزج لدعای خیر بیبش مکن و صل الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت